ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมรับอรุณนี้ในทุกวันพุธเราก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังเขียนฝากไว้ไม่ว่าจะส่งมาทางไปรษณีย์โดยส่งเป็นไปรษณียบัตรก็ได้หรือจดหมายก็ได้มาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าใช้ทางเว็บไซต์ก็ได้ถ้าสะดวกทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเข้าได้ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma ในหน้าของรายการธรรมรับรุ่นก็จะมีช่องให้ท่านฟังได้สามารถกรอกคำถามบ้างข้อเสนอแนะบ้างหรือความเห็นต่างๆได้ในช่วงนี้ทางรายการก็มีแจกแจกเป็นซีดีรายการธรรมรับรุณในช่วงปีที่ผ่านมาทั้งหมด324ตอนบรรจุอยู่ในซีดี MP3 จำนวน7แผ่นอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องพลาสติกก็จะแจกให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ทำตามกติกานี้โดยใช้ซองกันกระแทกไปซื้อซองกันกระแทกขนาด A5 ก็ได้หรือว่า A4 ก็ได้แต่ทางรายการจะใช้ซองนี้ส่งซีดีกลับไปให้ท่านผู้ฟังโดยให้เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองจากหน้าซองเอาไว้ในซองกันกระแทกใบนี้ติดสแตมป์9บาทแล้วก็พับซองกันกระแทกนี้ใส่ในซองธรรมดาซองกระดาษธรรมดาไม่ต้องกันกระแทกก็ได้ติดสแตมป์3บาทแล้วก็ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400เมื่อส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วทางเจ้าหน้าที่มีคุณปัญญาชมจำปีคุณทรงพลชูเวศแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานทั้งหลายก็จะเอาเปิดซองนี้ออกเอาซองที่ท่านผู้ฟังเป็นซองการกระแทกเนี่ยติดสแตมป์9บาทแล้วเนี่ยเอาออกมาแล้วก็มีชื่อที่อยู่ของท่านผู้ฟังเนี่ยเขียนอยู่เนี่ยก็จะเอาซองนี้ใส่ซีดีกลับคืนไปให้ส่งกลับคืนไปให้เราก็จะเปิดรับตลอดจนกระทั่งปลายปีวันที่31ธันวาคมในรอบแรกก็จะทำจำนวนเท่านี้ก่อนซึ่งอันนี้ก็แจกฟรีเพราะว่าถ้าจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายแล้วแหมธรรมะนี่มีค่ามากในอย่างที่ข้าพเจ้าได้เคยบอกไว้ว่าถ้าจะมาคิดกันเท่านี้บาทเท่านั้นบาทธรรมะนี่เป็นของที่หาค่าไม่ได้ถ้าเรามาคิดเป็นค่าเป็นราคาเราก็คงจะจ่ายกันไม่ไหวมันก็ต้องเป็นหลายล้านนุ่นเพราะมันเป็นของที่หาค่าไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นของที่หาค่าไม่ได้เราจะมาคิดเป็นค่าเป็นราคาเราก็ไม่สมควรจึงแจกเป็นแจกฟรีเลยแล้วก็ถ้าใครส่งซองเปล่าติดสแตมป์เป็นซองกันกระแทกนี้มาให้ก็จะส่งกลับไปให้ดังนี้อีกประการหนึ่งก็คือว่าอย่าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกนะเพราะว่าที่นี่จะมีแต่พระจะไม่ได้มีคนที่จะช่วยจัดแจงเรื่องนี้ให้ให้ส่งซีดีส่งซองเปล่าถ้าต้องการซีดีให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ้าต้องการถามคำถามก็ให้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้ในวันนี้ก็มีคำถามที่มาจากทางอินเทอร์เน็ตนะมาจากคุณคมสันคุณคมสันได้ไปอ่านในพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงเรื่องตอนที่โลกพินาศแล้วสัตว์ส่วนมากก็จะไปเกิดในอัปสรพรหมเป็นพรหมซึ่งคุณคมสันก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสัตว์ส่วนมากถึงทำกุศลมากกว่าอกุศลใช่หรือไม่จึงได้ไปเกิดในชั้นพรหมทีเดียวมีความสงสัยตรงนี้มาตรงนี้ก็ต้องเท้าความให้ทราบนิดหนึ่งก่อนว่าพระสูตรที่คุณคมสันพูดถึงนี้คืออะไรก็คือเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าอักคัญญสูตรนะอักคัญญสูตรนี้มาในทีฆานิกายและเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่11แล้วก็ในพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ยาวมากนะยาวมากจึงเขาจึงจัดอยู่ในทีฆานิกายนะไม่ถึงเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องยาวๆทีเดียวนะหลายหน้าถ้าเอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังครึ่งชั่วโมงนี้ก็ไม่จบก็เท้าความนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องราวในพระสูตรนี้ ก็ขอท้าความนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องราวในพระสูตรนี้นั่นก็คือว่าพระพุทธเจ้าได้เทศพระสูตรนี้ชื่อว่าอักคัญญสูตรเนี่ยปรารภสามเณรสองรูปสามเณรรูปแรก นามสกุลวาเสทะอีกรูปหนึ่งก็นามสกุลพารัฐวาชะสามเณรสองรูปนี้ก็เกิดในตระกูลพราหมณ์แต่เธอเกิดในสกุลพราหมณ์แล้วก็มาบวชในคำสอนในสำนักของพระพุทธเจ้านำมาบวชแล้วตอนนั้นพระพุทธเจ้าออกจากที่หลีกเร้นนะอยู่องค์เดียวนะออกมาแล้วก็มาเดินจงกรมอยู่สามเณรสองรูปนี้เห็นพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ในที่ไม่ไกลก็เลยเข้าไปเพื่อที่จะได้ฟังธรรมะด้วยพอได้พูดคุยกันแล้วนะก็เลยได้ตรัสถามถึงเรื่องที่ว่าเอ๊สามเณรสององค์นี้บวชมาจากสกุลพราหมณ์แล้วพวกพราหมณ์เขาไม่ต่อว่าไม่ด่าทอพวกเธอหรอสามเณรก็เลยตอบว่าโอ้ยโดนเต็มๆเลยนั้นโดนทุกอย่างโดนหนักด้วยนะเขาด่าว่าทำไมพราหมณ์เป็นตระกูลสูงอยู่แล้วจะไปบวชทำไมพวกสมณะโลนเป็นตระกูลต่ำอะไรว่าเละเทะไปหมดนะสามเณรสององค์นี้ก็รับไปเต็มๆนะก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยปรารภเหตุเรื่องนี้นะตรัสถึงเปรียบเทียบให้ฟังนะไล่มาตั้งแต่ถ้าเราจะมาพิจารณาว่าคนที่มีชาติกำเนิดเท่านั้นถึงจะดีนะอันนี้ไม่ถูกนะเปรียบเทียบให้ฟังว่าจริงๆแล้วธรรมะต่างหากนะที่เป็นใหญ่นะถ้าบอกว่าใครมีธรรมะนะคนนั้นก็ถือว่าเป็นคนอยู่ในถือว่ามีการเกิดสูงมีตระกูลสูงมีชาติสูงนะเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นของประเสริฐนะไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันนี้หรือว่าในภพหน้าพอพูดถึงเรื่องภพหน้านะก็เลยปรารภเหตุถึงว่าจะมีในสมัยหนึ่งที่โลกนี้เนี่ยจะแตกทำลายไปและโลกแตกหมดแต่ซึ่งในที่ตรงนี้นะก็มีอัตถกถาจารย์ท่านได้อธิบายเอาไว้ในพระสูตรก็เคยมีอ้างถึงเหมือนกันนะที่ว่าโลกจะแตกทำลายเพราะว่ามีดวงอาทิตย์7ดวงเกิดขึ้นนะนี่จะเป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่มาอ้างถึงให้ฟังนะพอมีดวงอาทิตย์7ดวงปรากฏขึ้นโลกนี้ไฟไหม้บึ้มบึ้มบึ้มขึ้นหมดแม้แต่ในนรกนะก็ถูกไฟไหม้ไปด้วยนะจะเหลือเปลวไฟเนี่ยพุ่งขึ้นไปจนถึงพรหมโลกนะสัตว์ทั้งหมดก็จะไปเกิดอยู่ที่นั้นแต่ก็จึงมีคำถามมาตรงคำถามของคุณคมสันตรงนี้นั่นเองว่าเอ๊ะทำไมสัตว์ส่วนใหญ่จะไปเกิดในพรหมโลกเป็นไปได้เหรอแต่เพราะว่าพรหมโลกนี่เป็นที่อยู่ที่สัตว์ที่จะไปเกิดได้เนี่ยจะต้องมีกำลังจิตถึงขนาดว่าเป็นฌานนะฌานหนึ่งสองสามสี่นั่นขึ้นไปนะซึ่งจุดที่เรียกว่าอภัสรพรหมเนี่ยก็คือว่ามีฌานหนึ่งขึ้นไปนะในที่นี้อัตถกถาจารย์ก็ได้ให้คำอธิบายเอาไว้นะพูดถึงว่าจิตสุดท้ายของสัตว์ที่จะตายตอนนั้นนะถ้าเป็นจิตที่เป็นจิตที่เป็นอกุศลนะมีความคิดเรื่องราวในการเบียดเบียนนะเขาก็จะไปสู่ภพที่มีการเบียดเบียนกันเป็นธรรมดาเช่นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นนะถ้าไปมีจิตที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนคิดถึงเรื่องราวที่ไม่ดีเป็นอกุศลนะอันนี้ก็จะไปลงนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะทีนี้ถ้าจิตสุดท้ายนั้นเป็นจิตที่คิดถึงเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นกุศลเช่นไปทำทานมารักษาศีลมาอันนี้คุณก็จะไปสวรรค์แน่แต่ว่าตอนนั้นมนุษย์ก็ตามสวรรค์ก็ตามนรกกำเนิดเดรัจฉานพวกนี้ถูกไฟไหม้หมดเลยนะเปลวไฟไหม้บรรลัยไปหมดเหลือแต่ชั้นพรหมในที่นี้ท่านอัตถกถาจารย์ก็ได้อธิบายไว้ว่าสัตว์ในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีจิตที่เป็นสมาธินะในช่วงจิตสุดท้ายตรงนั้นจิตเป็นสมาธิตรงนี้แวบเดียวก็ได้นะนะคือว่าคนที่จะไปเกิดเป็นชั้นพรหมเนี่ยคนที่จะไปเกิดไปที่ไหนต่อไปเนี่ยจิตสุดท้ายตรงก่อนที่จะดับจิตลงไปเนี่ยตรงนั้นสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าจิตขณะนั้นนะเป็นจิตที่มีสมาธินะเขาก็ได้ไปเกิดแน่อยู่ในชั้นพรหมนะชั้นรูปประพรหมที่มีรูปฌานอยู่อันนี้เป็นไปได้แต่กำลังของสมาธิตรงนั้นนะมากหรือน้อยนะมันก็ทำให้อายุที่อยู่ในชั้นพรหมเนี่ยมากหรือน้อยเปลี่ยนแปลงกันไปนะถ้าได้สมาธิมีกำลังมากนะกำลังฌานสูงก็จะมีอายุยืนนะถ้าเป็นฌานที่ลึกขึ้นไปก็เป็นพรหมที่สูงสูงขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลังจากที่ยุคสมัยที่ไฟที่มันไหม้หมดเลยเนี่ยจนถึงพรหมโลกเนี่ยมันดับไปค่อยๆดับไปดับไปนะโลกก็จะค่อยถือกำเนิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะพวกเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ก็จะมากินง้วนดินนะนี่คือเรื่องราวตามพระสูตรที่ว่านี้นะพวกที่ลงมาก่อนก็คือพวกที่มีกำลังฌานสั้นนั่นเองนะแล้วก็มากินแล้วก็ไม่ได้กลับไปสวรรค์ถ้าพูดง่ายๆก็คือตามทฤษฎีที่เขาว่ากันว่ามนุษย์เนี่ยเป็น สัตว์ที่มีพัฒนาการมาจากลิงแต่ถ้าเราพิจารณาดูพระสูตรนี้กันจริงๆเนี่ยเราจะพบว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาจากลิงนะแต่ว่าเป็นเทวดาที่ตกสวรรค์ต่างหากนะตอนนี้เราอยู่ในช่วงสมัยที่อายุชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันแย่ลงแย่ลงนะทำให้โครโมโซมหรือว่า DNA ของเราเนี่ยมันเข้าไปใกล้สัตว์เดรัจฉานมากกว่าอันนี้คือในความเห็นของข้าพเจ้านะแต่ทำให้เรามันเหมือนลิงเข้าไปทุกทีแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่ลิงเราไม่ได้โตมาจากลิงเรามาจากเทวดานะที่ตกสวรรค์แล้วกลับไปไม่ได้ตามเนื้อหาในพระสูตรที่เรียกว่าอากัญญสูตรนี้แล้วก็ความเสื่อมของร่างกายของเราก็มีมาตั้งแต่สมัยโน้นนะอายุเป็นหลายหมื่นปีค่อยๆลดลงมานะเพราะว่ากิเลสตัณหาที่มันครอบงำมากขึ้นเรื่อยๆทำให้อาหารอะไรต่างๆมันแย่ลงแย่ลงชีวิตของมนุษย์ก็ค่อยสั้นลงสั้นลงนะวงรอบสั้นลงความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายต่างๆมันก็แย่ไปจนกระทั่งสมัยนี้นะมนุษย์มีอายุประมาณ100ปีเท่านั้นเองในเรื่องอคัญญสูตรนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคิดว่าถ้าภายหลังมีเวลาจะย่อความมาให้ท่านฟังได้ฟังจบใน1ตอนนะน่าจะเป็นการดีทีเดียวต่อไปเป็นคำถามของคุณบุญเรืองโชคดีคุณบุญเรืองโชคดีก็เขียนมาจากทางอินเทอร์เน็ตได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งเหมือนกันนะโดยปรารภเนื้อหาพระสูตรจากหนังสืออริยสัจจากพระโอษฐ์หน้า307นะซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านพุทธทาสได้รวบรวมเรียบเรียงเอาไว้นะซึ่งเนื้อความในพระสูตรนี้ก็พูดถึงเรื่องของกามนะแล้วก็กามคุณ5นะจึงต้องการทำความเข้าใจในเรื่องนี้นะเพราะว่าทางภาษาบาลีนะเขาใช้อีกคำหนึ่งในทางการแปลก็เป็นอีกคำหนึ่งแล้วก็จึงทรงมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจริงๆมีความหมายอย่างไรแต่เนื้อหาในพระสูตรที่พูดถึงอยู่นี้แล้วก็มาในอังคุตระนิกายนะที่เรียกว่านิเพทิกสูตรนะอยู่ในหมวด5อังคุตระนิกายได้พูดถึงพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกามแล้วก็กามคุณ5นะซึ่งในที่นี้ในภาษาบาลีที่เขาใช้ในที่นี้ก็พูดถึงเรื่องความดำรินะความคิดนึกไปในทางกามก็เลยมีความสงสัยว่าเอ๊ะความคิดนึกไปในทางกามกับกามแล้วก็วัตถุกามข้างนอกเนี่ยมันเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนั่นก็จะทำความเข้าใจในที่นี้ให้ฟังเอาอันดับแรกก่อนสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นเช่นโทรศัพท์มือถือบ้านสวยๆเสื้อผ้าสวยๆอาหารดีๆนะอาหารรสอร่อยๆนะพวกนี้นะเราจัดอยู่ในก็เรียกว่าวัตถุกามนะวัตถุกามหรืออีกคำหนึ่งก็เรียกว่ากามคุณ5ก็ได้กามคุณ5หรือว่าวัตถุกามอันนี้ใช้เหมือนกันนะวัตถุที่จะทำให้เกิดกามพูดงั้นเถอะนะสิ่งที่จะเป็นของสวยของงามอะไรต่างๆมีทั้งนั้นหรือว่าจะใช้คำหนึ่งว่ากามคุณ5ก็ได้นะกามคุณ5ก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายนะ5อย่างเขาจึงใช้คำว่ากามคุณ5สำนวนที่พระเจ้าจะใช้อยู่เป็นประจำในการบอกถึงว่าเป็นผู้ที่เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5นะเป็นของมนุษย์ก็ตามเป็นของทิพย์ก็ตามนะยกตัวอย่างถึงตัวพระองค์เองตอนก่อนที่จะมาบวชแล้วก็เป็นผู้ที่เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5นะแต่ว่าไม่ได้จมอยู่ในกามในความแตกต่างกันจะมีตรงนี้นะเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5จะเป็นมารดาของโพธิสัตว์ก็ตามนั้นก็เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5แล้วก็คือว่าเป็นคนร่ำรวยนะว่างั้นเถอะนะมีสิ่งรอบตาหูจมูกลิ้นกายที่มันจะน่ายินดีน่าพอใจได้นะบ้านสวยงามอาหารอร่อยเสื้อผ้าสวยๆคนพูดจาปราศัยดีพวกนี้มีหมดนะก็เรียกว่าวัตถุกามหรือกามคุณ5อันนี้คือส่วนที่1นะส่วนที่2ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ากามเนี่ยมันจะเกิดในใจนะกามจะเกิดในใจก่อนนะเวลาที่มีผัสสะมากระทบนะมีผัสสะมากระทบถ้าจิตของเราไม่ได้รับการรักษาถูกปล่อยไปตามผัสสะที่มากระทบนะสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้เกิดกามขึ้นในจิตของเรากามนี่คือความกำหนัดยินดีพอใจลุ่มหลงมัวเมาในกามคุณ5มาอีกครั้งหนึ่งนะกามนี้คือความกำหนัดยินดีพอใจลุ่มหลงมัวเมาในกามคุณ5นั้นนะถ้ามีคุณอาจจะเกิดกามขึ้นในใจได้นะแต่ในกรณีของโพธิสัตว์นะตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5เหมือนกันแต่ว่าในใจนั้นนะพยายามที่จะละกาม นั่นละกามออกไปจากใจคือไม่ให้มีความกำหนัดไม่ให้มีความเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่มากระทบนั้นนะอันนี้คือกามไม่มีส่วนคำถามของคุณบุญเรืองในที่นี้เป็นคำถามที่ละเอียดมากนั่นคือพูดถึงความตริตรึกไปตามอำนาจของกามแต่ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าสังคปะราคะนะซึ่งในที่นี้คุณบุญเรืองก็มีความเห็นว่ามันน่าจะแปลว่าความคุ้นคิดไปในทางน่ายินดีน่าพอใจของกามคุณห้าเหล่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดที่มีความเข้าใจที่ใกล้เคียงล่ะเรายกตัวอย่างที่จะได้เห็นได้ชัดเจนเอาคนที่ไม่มีกามคุณห้านะเช่นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติเป็นต้นนะสองคนเปรียบเทียบกันคนหนึ่งเป็นคนที่เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5อันเป็นของมนุษย์นะเช่นเศรษฐีมีบ้านหลังใหญ่มีอาหารดีๆกินมีรถหรูๆครับอันนี้คือบุคคลที่1กับบุคคลที่2บุคคลที่2เป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติไม่มีข้าวไม่มีน้ําอาหารห่วยๆอยู่บ้านจนๆนะแต่งตัวมอสอ2คนนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคนแรกเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5อันเป็นของมนุษย์อีกคนหนึ่งนะมีความเศร้าหมองนะกามคุณ5ไม่มีนะเอิบอิ่มไม่เอิบอิ่มไม่เรียบพร้อมไม่มีเลยนะมีน้อยมากแต่ทั้ง2คนนี้มีกามได้เหมือนกันนะมีกามได้เหมือนกันทำไมอ่ะเอาคนแรกเราเห็นชัดเจนใช่ไหมคุณมีกามมากระทบนะมีกามวัตถุกามหรือกามคุณ5มากระทบปุ๊บถ้าใจคุณมีความกำหนัดลุ่มหลงยินดีมัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่มากระทบนั้นพุ่มทันทีเลยคุณมีกามกลุ่มรุมอยู่ในจิตนะกามกัดกินเกาะกินหัวใจคุณอยู่นี่คือคนที่1คนที่2เขาไม่มีกามวัตถุไม่มีวัตถุกามไม่ได้เอิบอิ่มเรียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5แต่เขามีความตริตรึกไปในทางกามเช่นบอกฉันอยากได้บ้านหลังโตๆฉันอยากได้รถคันงามๆฉันอยากกินอาหารอร่อยๆฉันอยากนั่นอยากนี่เขามีความตริตรึกไปในทางนั้นไอ้ความตริตรึกความกำหนัดที่เกิดในความคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีได้นะตรงนี้เขาเรียกว่ากามสัญญานี่คือสัญญาในทางกามมันเกิดขึ้นได้ทั้งที่ตัวเขาเองไม่ได้มีเลยด้วยซ้ำแค่คิดอยากมีจิตใจก็ถูกกามกลุ่มรุมเผากินอยู่สองคนมีกามได้เหมือนกันทั้งสิ้นซึ่งกามตรงนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดลงไปกว่านั้นอีกนะความคิดนึกที่เราเรียกว่ากามสัญญานะถ้าคุณมีแต่คุณยังไม่มีวัตถุกามแต่คุณมีความคิดในทางกามคุณก็กำหนัดในความคิดนั้นได้เหมือนกันไอ้ความกำหนัดนี่แหละคือกามคุณกำหนัดในความคิดที่เป็นไปในทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้นะเช่นคุณยังไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์แม้แต่โทรศัพท์รุ่นใหม่มันออกมันสวยจริงๆอยากได้มากเลยแค่นี้แล้วเรากำหนัดในความคิดนั้นนะเอาไปถึงกับนอนฝันด้วยตื่นเช้ามาก็ยังอยากจนน้ำลายไหลนะลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินยินดียึดมั่นในสิ่งนั้นนะถูกกามเคี้ยวกินอยู่ทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้วัตถุกามนั้นด้วยซ้ำนี่คือลักษณะของความดำรินะความดำริเขาเรียกว่าสังคปะนะไปในทางลุ่มหลงไปในทางราคะซึ่งมันจะโน้มน้าวเหนียวนำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากามเพราะนั้นพุทธพจน์ตรงนี้พระเจ้าจึงตรัสไว้คมมากนะไม่ใช่ว่าแค่ว่าวัตถุกามเท่านั้นนะที่จะให้เกิดกามได้แต่ยังรวมถึงความตริตรึกไปในทางกามก็เป็นเหตุให้เกิดกามได้เหมือนกันนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดลงไปในใจของเรากามนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากท่านผู้ฟังอันตรายมากๆถ้าใครถูกกามเคี้ยวกินเผาลนครอบงำอยู่เราจะไม่เป็นตัวของตัวเราเองนะเราจะถูกบังคับด้วยสิ่งที่มากระทบนั้นนะกามมาในทุกรูปแบบนะที่เราเรียกรวมกันก็เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายกามคุณ5นะวัตถุกามแต่สิ่งที่มันจะมาเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดนั่นคือเรื่องของผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่แอบแฝงมาในหน้าที่การงานผลประโยชน์ที่มาทางไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่มาในลักษณะใดแต่ตรงนั้นนะเป็นกามที่แฝงมาแต่ใจพูดให้ถูกก็คือเป็นวัตถุกามที่แฝงมามันล่อเราเฉยๆนะมันล่อเราถ้าเราติดเหยื่อของมันนั่นคือใจเรามีกามเราคือเคี้ยวกินเหยื่อของมันทันทีนะเหมือนกับว่าคนหาปลาเนี่ยเขาหว่านเบ็ดเขาได้หย่อนเบ็ดลงไปในน้ำแต่เขาก็มีเหยื่อเบ็ด นะใส่ไว้แต่เพื่อให้ปลาโง่ๆเนี่ยไปเคี้ยวกินนะมันก็จะถูกดึงตึ๊บขึ้นมานะตายก็เป็นตามที่แกคนล่าเบ็ดเขาจะทำตามใจชอบได้เหมือนกันเขาจะเอากามวัตถุกามเนี่ยมาล่อเราไม่มีเราก็มีความดำริมีความคิดนึกไปในทางนั้นเรายังหลงกับดักในความคิดนึกไปในทางนั้นให้ตัวเองติดเหยื่อด้วยซ้ำอันนี้ก็มีดังนั้นเราจึงต้องระวังเรื่องของการเป็นอันมากนะซึ่งถ้าเผื่อว่าเราไม่ระวังเนี่ยเราจะเป็นเหยื่อของมารนะตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ได้ในสถานการณ์บ้านเมืองนี้เรายิ่งควรจะต้องทำใจให้ถูกมีสติสัมปชัญญะในการที่จะตัดสินใจดำรงอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในธรรมในการที่จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครอย่าให้ใครเขาเอาผลประโยชน์มาล่อในลักษณะที่ให้เราตามไปเราเป็นผู้ที่มีธรรมอยู่ในใจรักษาใจของเรามีสติเราจะไม่ตกเป็นทาสของกามกามอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในนั้นอยู่ข้างในที่เราจะไปกำหนัดในสิ่งไหนแต่ที่เขาจะมาล่อมันมีทั้งนั้นล่ะนะไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นหรือกายนะมาล่อได้ทุกทางบางทีอาจจะเอาผลประโยชน์เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของชื่อเสียงผลประโยชน์อาจจะมาเป็นรูปแบบของเงินทองเป็นรูปแบบของรถยนต์เป็นรูปแบบของผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นนักเรียนอาจจะแลกมาเป็นเกรดนะถ้าเป็นผู้ปกครองก็อาจจะแลกมาด้วยการที่ได้ผลประโยชน์ในการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยมันมีได้หลายรูปแบบมากนะซึ่งถ้าเราไม่ระวังนะสิ่งที่มันล่อพวกนี้นะมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยมีกามขึ้นมาได้อีกประการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ใช่ว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์ทุกคนนะหรือคนที่เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5ทุกคนเนี่ยจะตกอยู่ในอำนาจของกามไม่จำเป็นนะหรืออย่างโพธิสัตว์นะซึ่งเป็นผู้ที่เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5นะมีวัตถุกามเป็นผู้ร่ำรวยด้วยสิ่งที่จะหาความสุขมาได้เสมอแต่ก็ไม่ได้จมอยู่ในกามนะไม่ได้จมอยู่ในกามคนที่มีอำนาจคนที่รักษาผลประโยชน์เขาอาจจะไม่ได้ถูกอำนาจของกามเกี้ยวกินอยู่ก็เป็นไปได้นะเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของในใจเราจะดูว่าผู้นี้ได้รับผลประโยชน์เขาต้องเป็นคนไม่ดีมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคนไม่ดีคือคนที่มีกามกลุ่มรุมอยู่ในจิตนะต่อให้เขาไม่มีวัตถุกามแต่ท่านในใจเขายังมีกามเขาจะทำชั่วได้แต่ถ้าบางคนในทางตรงกันข้ามนะจะเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5แต่ถ้าใจของเขาไม่มีกามไม่มีความกำหนัดลุ่มหลงในสิ่งนั้นเขาจะทำสิ่งไม่ดีไม่ได้นะคือเขาจะไม่ทำสิ่งไม่ดีนั่นเองเขาก็จะทำสิ่งดีๆนะรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นต้นนะเป็นผู้ที่รักษาศีลได้เป็นต้นเป็นผู้ที่สมัครสมานสามัคคีนะนำฝูงชนบุคคลให้ไปในทางดีได้อันนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจนั้นในเรื่อง3ระดับด้วยกันอันดับแรกคือวัตถุภายนอกนะที่เรียกว่ากามคุณ5นะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าวัตถุกามอันดับ2ที่เกิดขึ้นถัดมานะก็เรียกว่าความตริตรึกหรือว่ากามสัญญาแล้วอันดับ3ก็คือความกำหนัดนะที่เกิดไปตามอำนาจความตริตรึกนั้นนั่นแหละคือกามนะกามเกิดขึ้นในใจความกำหนัดที่เป็นไปตามอำนาจความตริตรึกนั่นคือกามความตริตรึกก็ส่วนหนึ่งกามก็ส่วนหนึ่งวัตถุกามก็ส่วนหนึ่งแยกกันไปนะคนที่มีวัตถุกามอาจจะไม่มีกามก็เป็นไปได้คนที่ไม่มีวัตถุกามอาจจะมีความตริตรึกไปในทางกามมีความคิดในทางกามแล้วก็มีความกำหนัดลุ่มหลงในสิ่งนั้นเป็นไปได้นะ3ส่วนมันแยกจากกันเพราะฉะนั้นเราดูคนเนี่ยต้องดูเขาให้ลึกนะดูเข้าไปในใจนะดูพิจารณาที่ใจของเราเองก็ได้แต่เวลาเจอสิ่งที่พอใจไม่น่าพอใจนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะท่านผู้ฟังเรื่องของอย่างคุณบุญเรืองหรือว่าคุณคมสันที่ได้ยกพระสูตรมาถามนะคือเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเลยนะที่จะต้องมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะมาคอยแต่ให้พระสงฆ์อย่างพระไพบูลย์มาเที่ยวบอกโอ้ยข้าพเจ้าก็มีอายุแค่นี้ล่ะนะอยู่ได้ไม่เกิน100ปีมันบอกก็ได้เท่าที่เวลาครึ่งชั่วโมงจะบอกได้นะเราเองต้องศึกษานะพอเราฟังสิ่งไหนแล้วเรามาพิจารณาซ้ำย้ำนะศึกษาที่มาที่ไปให้เขาบอกอย่างนี้ต้นตอมาติกาแม่บทมันมายังไงนะเราไปศึกษาพิจารณาดูใคร่ครวญตรงนั้นดูนะจะเกิดประโยชน์อย่างมาก ถ้ามีคำถามสงสัยตรงไหนนะปรึกษาผู้รู้นะจะเป็นตัวข้าพเจ้าก็ได้หรือว่าใครที่จะเพื่อนร่วมงานนะใครที่จะมาปรึกษานะคุยกันนะก็จะสามารถที่จะทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นได้แล้วก็การที่เรากลับไปหาตัวมาติกาตัวแม่บทนี้เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะทำให้ความคมในเรื่องของบทเพียรชนะนะจะเป็นที่ปรากฏแก่เราว่าแม่พระรูปเจ้านี้คมในเรื่องบทเพียรชนะมากพระสูตรหลายพระสูตรนะเป็นเรื่องที่ดีๆนะถ้ามีเวลาก็จะนำมาจัดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นระยะไปในช่วงนี้รายการธรรมารัปปุริณก็มีการแจกซีดีนะถ้าท่านผู้ฟังต้องการนะก็ส่งมานะเป็นซองกันกระแทกนะจากหน้าซองถึงตัวเองติดสแตมป์9บาทส่งซองเปล่านี้มาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ก็จะส่งไปให้ส่วนเรื่องของคำถามถ้ามีนะก็ส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ.com ก็ได้เหมือนกันวันนี้ข้าพเจ้าขอลาไปก่อนเจริญพร